човен той, що плив водою чистий, без певної мети мовчки резав хвалю. Ажно покуль його рукою прозристий не узяла у своє обдойми далеч. Ті он тепер тімає капітана, ті сміло поглядає на глибині, ті як давній губляється в тумані, ті як після імкливий і неспинний. Больш, чим ёсць, яго не менш, чым многа. Паўсюдны ён, ён там, дзе ёсць паветра. І непатрэбна і лічыцца дарога, і ні аб чым не сведчыць кіламетр. Вакол вада і берага не бачна, ды мне пакуль не хочацца на бера. За яснасць неба я вятрам удзячны, а небу удзячны быццам бы за веру. І берага не бачна, ды мне пакуль не хочацца на бераг. За яснасць неба я вятрам удзячны, а небу удзячны быццам бы за веру.